أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقيكم لينكم أخوان tay inshallah ci kartanu bur yalla tabaarak wa ta'ala ñi ngi jël qissatu ibrahim alayhi salam nabiyun min a'zamil anbiya min al ulul azmi abul anbiya ibrahim alayhi salam tay ginaaw bañu jéxalé yonenti yalla salih tay ñu ngi jël ibrahim mu bok ci yonenti maggi lutax kenn la ci ulul azmi xam ngeen ulul azmi juroom lañ nuh ibrahim musa isa Muhammad alayhi salatu wassalam tay ñu ngi jël ibrahim kenn ci ulul azmi waye mom moy baye yonenti alayhi salam mom ibrahim turum bi limuy tekki ibrahim moy abun rahimun moy ibrahim turam deug deug ibrahim la kan moy papam mom ibrahim ibn tarih ay azar lu tax ñu diré ko azar dakantal la turam deug tarih la lu tax ñu tuddé ko tur bobu moy kana yusaidu qawma ko amon katan la dan dimbali ay mbokam lol motax ñu tuddé ko azar laqad wulida sayyiduna ibrahim khalilur rahman alayhi salam fi baladin ismuha babil ibrahim alayhi salam khairitu yalla bi judduna ci dekk bo xamne turu dekk bi moy babil بين الدجلة والفرات بالعراق ابراهيم دك بو موجودو موي بابل موغي نيك ديغنتي بلاص بو نان دجلة اك ديخ غوغو ني نان فرات دك بو موغي نيك سي عراق با في نو تولو ني دك بي موغي اكزيستي وكان يحكم هذا البلد ملك ظالم متكبر اسمه النمرود بن كنعان دك بوبو ابراهيم جودو بن بور مو فا نيكون توغ كات بور بو كاتيوري بور بو باندي تورو بور با مودان نمرود وكان اهل هذا البلد ينهتون الأصنام ويعبدونها من دون الله جل وعلا وادك با بوكنا سي آدا بين يورون دان دان يت اي خرم ديكو جامو باي يالا خول الميسيون يونتي موي ساك جور رك ساي ديفياسيون امريك يالا داي بروغرامي بن يونت ساي ديفياسيون امريك يالا داي بروغرامي بن يونت min adam ba ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam lolou motax yalla di yoni yonent yi ay deviation moy am xolal ñi demb rek la yalla ray wa salih ñuy romb wa dekk bi di gis ni dekk bi ni mu mabbe yonent bi sallallahu alayhi wasalam sax fekke na gis na trasu jeexintalu mbugal wa salih ñi ñew ole ñu jup waru day talu waye ñom tamit ñu continuer ci jaamu xërem bay yalla wama anna haula innas kanu ya'buduna al-asnam illa an al-a'jaba min dhalik anna malikuhum an-namrud bun kan'an kana yud'a annahu ilahun wa kana yatlubu min qawmihi an ya'buduhu min dunillah li geuna doy war geuna graw ci mbir mi waxuma sax xërem yi ndon jaamu waye buru dekk ba da ron wax moy yalla nañ ko jaamu bu kenn jaamu kenn kudul mom ku wote wu yalla nga ak ku degg la ñu ne yalla nga ak ki bayyi nit ñu jaamu la yeen ñep yeena yem motax yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gaaw réussir mission bi mu déggé gaay naan ko sayyiduna wa ibn sayyidina muné hé la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam bu len ma jay nit ñi dañu mëna jayaat ay gis bénn kilifa ñu japp diko jay ba ñu wéssal ko fuñ ko warono wéssalé namrud yamul sax ci gaay xërem gi ñuy jaam waye daf len né man ma yalla na ngeen ma jaamu bu kenn jaamu kenn kudul man ikhwatal iman wa fi hadhihi al bi'a al fasida wulida khalilur rahman ibrahim alayhi salam ci environnement bu bon bobu environnement bu yees bu salte bu tak bu tilim bobu ndax environnement bu ñuy bokale yalla bo xamne shirk mo fa fess environnement bobu du environnement bu baax ta environnement bobu environnement shirk la da la ñuy jaamu keneen kudul yalla tabaaraku wa ta'ala wa kana walidu sayyidina ibrahim alayhi salam ya'malu najjaran wa kana mimman yasna'u al-asnam wa ya'budunaha min dunillahi jalla wa ala ikhwat al-iman ci jamono bu bon bobu ci dekk bu bon bobu bokon na ci jaamu ka tu xërem yi bayu ibrahim ndax mom kenn la won ci yattu ka tu xërem yi dañuy yatt seeni garab wer ko bam waw ñu yatt ko def koy estati diko jaamu wala ñu yatt xeer yi diko jaamu wala ñu daldi ruyal weñ yi diko jaamu al muhim ñom ci seen bop ñom ñoy defar seeni xërem diko jaamu mi ngi melni tay rek suñu photo yi ñun ñoy photo yi ñun ñokay cadrer ba mu rafet dal di koy tak suñu deun wala ñu def ko suñu bir neek wala ñu jël plâtre bu wéx bi defar ko ba mu nekk misalu borom xam xam wala ben waliyu wala ben muqaddam ñu tek ko ci kaw neeg bi wala ñu tek ko ci kaw armoire bi wala ñu tek ko ci kaw bibliothèque danaka bu duggé salle yi ci bir Sénégal kër go dugg ci salle bi bula yalla dimbali wul trop ding ko fekk kilifa guñu wek ci photom wala estatem wala sax yeen say ngay duggu kër gi rek ñu def fi ngandi poster bo xamni bo ne teul ci kër gi da ngay xam ñi fan lañ bok ci walu këru diiné yi te xam ngeen ne lol def haram yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daf ñuko téré yow mi baay ji def lolou xeyna mbir mi mën na la bañu yobu mais gis nga bu fi bo faato joge fi wala sax nga dund wa kër gi lolou amna lu muy def ci ñoom motax bokale baxul bayu ibrahim babu don yett xërem yi azaral tudun wama an walidu sayyidina ibrahim kana yasna'u al-asnam wa ya'buduha huwa wa qawmuhu illa anna ibrahim alayhi salam kana la yusharikuhum fi hadha al-dalal bal kana yarfudu zalika bishidda li'annahu ala yaqinin min anna hadha al-asnam la tanfa' wa la tadur wa la tuhyi wa la tumit wa la turzaq wa la tamna'u ar-rizq innama hiya hajara la qimata laha ibrahim alayhi salam don tane bayam mi ngi don jaamu xerem yoyu di bokale ay nitam diko jaamu mom daw ci bok dawul bok ci reer gog parce que jaamu kudul yalla dalal la al ibadatu min dunillah dalalun jaamu kudul yalla rek reer la kep ku ñu jaamu ci kaw suuf wala ku bayyi ñu lay jaamu wala ku gis ñu lay jaamu waxo yow ci nga bok mom da ko daan bañ daw ci bok ca bañ ko sax ndank da ko don bañ deug لانه على يقين على بصيره من ان هذا الاصنام لا تنفع دا فا امون ييغ ييغ غو لير غيس غيس بو وير خام خام بو وور ني لي ني جامو تادو يالا امول بن نجيرين فوتو يي ني تاك دا مالين دي لاج فوتو يي نين غيس تي ريو مي ني فوتو كو ديكو تاك لو تامبالي سي فوتو مبري با سي فوتو فوتبولير با سي فوتو سيرين ني ku ci wekkone sa sal ben bi sacc ñew di sacc sal bi nax photo bi mën na ci dara du ngeen muy mën na dar ku ko takkon ci auto bi di accident nax photo bi mën na ci dara mu ci dara kon photo bi ban jeriñ la kon ban jeriñ la amul jeriñ motax mom mu yegne ala yaqin min an hadhihi al asnam la tanfa du jeriñ mo ak dem ci bameli di jaamu bameli moyam bamel bi nga dem di wo borom du la jeriñ daram est ce degulul dafa de waman adallu mimman yad'u min dunillahi nga man la yalla indi man ismu mawsul lil akhil mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah bu fa waji togon di wote nan ya sheikh ya fulan ya ken du ko wuy ba yawmil qiyamah amu njeri yalla nak wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'a du takon ñu baye yalla di wo kenen tañu baye yalla di jamu kenen yalla neena man bo mo muuy la ki ngay wo yalla neena boko way ba yowmal qiyam dula wuy kon ñaar ñi ko wara wo mais gis nga dañuy baye yalla dem di jamu kenen wuma la tanfa mais la tadur du lor bokale yi ñuy def yi ni dara du ci lor du jeriñ du lor wala tuhi wala tamut du dundal du ray yi ñi def ni xërem yi ñuy jaam kan la mëna dundal kan la mëna ray bal ko fi yaakar so déwé sa duko yek day ñew ne ko diw déna mu tit né lolu kañ la ñu ne ko biik dem ci guddi la dé mune inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yiguma ko xana dafa febaron ñu ne ko waaw dafa febaron yeen sa ñu ne ko febarul dé ndaysan comme tay dama jekki jey rek ñu wama telephone xalé yi may jangal jangi suñu am kuma wo ne ma seen papa mo de Italy mo ra jangi suñu mel ko da febaru mu ne dara jot ko dem ci guddi waxana ba pare ci guddi gi mu de hadha huwa ya ahbab il faut ñu bayyi xel borom bi tabarak wa taala ne de yaal daf ñu programmer la budda minal maut ken du ci recc wala turzaq bokale wala tarzuq nafs bokale yi ñi def ni am ngir ñëri du wërsegalé wërseg fan la nek ci loxo yalla yalla moy wërsegalaté yonent yalla muhammad mu ngi wax ne law annakum tawakkaltum ala allah haqqa tawakkulihi la razzaqakum kama yarzuqu at-tayr su ngeen gëmon yalla deug deug nu ngeen wara gëmé yalla dina len wërsegalé comme ni muy wërsegalé pitti wa taruhu bi taana pitti bi buy xey day genn day xif waye bala muy del ci dal di sur keul wa may tawakkal ala allah huwa hasbu ku japp ci yalla yalla doy la ku japp ci yalla rek yalla doy la yalla mo yor wërseg ar-rizqu bi yadillah yalla moko yor rizq wursak wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha gis nga ñaak gëm yalla ñaak gëm ne wërseuk ci loxo yalla nek lo motax yu motax bokale di am waxuma lo motax bokale mais lo tax moy yalla di am parce que yow li tax tay mbeur yi am ni xam nga lutax parce que dañu gëm ne bëre bi day indi xaliss gëmuñu ne yalla moy yoru sëgalaté té xamuñu né shaytané day wërsegalaté shaytané day joxé ay moyens shaytané day mayé sax dom jangén ci alcorane yalla mu né shaytané di defi yalla di lancer yalla defi nan yalla dina len may alal dina len may dom dina def jangén ko kon ndéké alal set bi yalla di joxé amna bu shaytané nek ci côté bi di joxé kon wërseuk ci loxo yalla la nek mom ibrahim xamone ne wërseuk ci loxo yalla la nek kenn mënu ko joxe kudul yalla mom ibrahim xamone ne xeer yi ñuy jaamu la qimata laha amul ben valeur khalilur rahman sahibul fitra an naqiya mom xaritu yalla bi borom fitra la won fitra moy lan moy xale yi ngay gis bind bi len yalla bind jangene ci alquran yalla mune fitratullahi allati yalla mune bind bi nga xamne mom la bind nit niko yalla bindé buñ ko changé wulon nit ki day nek haqqan julit muslim kamil mais environnement bi moko changé mo la yoni sallam mune ci haditham bu wer doomu adama dafa judd ci fitra mune ñaari way jurum ñokoy changé yu hawidani aw yu nasrani aw yu majjisani say parents ñolay changé ñolay def yahoud wala ñu def le nasaran wala ñu def la majus bu fekke fi sa sambu ñolay duggal ci tariixa yi ñolay duggal ci musiba yi nga nek parce que ñom ñola changé mais bi la yalla bindé bu la bayyi won rak fitra ngay am bu sat wécc dara du la rax ibrahim borom fitra bu sat la bu sat wécc dara amul lu ci tilim mom ibrahim bi mu juddo ba bisi di rom fa marratil ayam wa ma zala ibrahim alayhi salam yanzuru ila abihi wa qawmihi wa hum ya'buduna al asnam wa yata'ajjab wa yaqul fi nafsi kayfa yumkin lil insan aqil an yasna'a tilka at tamasil wal asnam bi yadihi thumma yazhab wa ya'buduha min dunillahi jalla wa ala ibrahim ay fan di passé ibrahima di xol muy xol bayam di xol ndeyam di xol ay mbokam ñuy jaamu xërem ibrahima di ci waru naka la doomu adama di jëlé garab jëmbat ko sa kër ba garab gi mag nga yett def ko ben esthétique di jaamu naka la doomu adama di jëlé sima toyal ba mu toy def ko xeer dafa dessiner ba mu rafet def ko ab yalla naka la doomu adama di jënde ab photo diko tak ci deunum naka la doomu adama di takke weñ gu ñuul naka la doomu adama di takke bejjen naka la doomu adama di takke xaw naka la doomu adama di takke per ibrahima day waru dem ba marché jënd salam bu ñuul tak suñu leen def may musal ci chat def may musal ci chat bal def lay indil ciat ciat la lay indil dula musal ci ciat tukul wori dañuy wax ne allah du sina nafanno hunaka unas yu'alliquna salasil al sawda fi aydihim iza sa'altum limaza yujibuna bi annahu yamna'u lahum min as-su' wal ayn wa tamam ay azahu ha khaw moy lol di genn ci geej te du pitaw lol di genn geej te du pitaw moy khaw di ngay gis ko tak ci tankam ci ndigam mu japp ne li amna lum koy mussel musiba la aina allah ana yalla yalla moy musalaté wala moy lolou moy musalaté kan moy musalaté kon yalla moy musalaté du wegn bi du pitaw bi du galaj bi len du ci musalaté yalla ba yalla la ibrahim alek da ran waru bu gisee ñu def lolou day yem nakala doom adama yi defay li ba pare dem diko jaamu kayfa yumkin lil insan aqil an yasna'a tilka at-tamasil wal asnam bi yadihi summa yazhab wa ya'buduha min dunillahi jalla wa ala nga defar ko ba pare nga dem diko jaamu comme sahaba bi nga xamne dafa gison ben way bu defar yalla tandarma hunaka min as-sahaba qabla al-islam man ja'ala ilahu bi tamr Omar ibn Khattab dafa jël yalla ji dafa ko tandarma legui nak mukhif nam ba jall mukhif yalla bi abal ma bob bi mu dag legui mu dem ba ci ak mu dadi xifat mu ab tank bi kere lek ba tandaram yalla bi jeex legui yalla bobu yalla bu ñi lek la hawla wala quwwata illa billah ay bir la yo xamne doomu adam bu don xalat xelam ha doomu adam bu don xalat kon mbir yu bare bare du ci duggu lizalika yursiduna alquran wa yukhbiruna an kaseerun min allatheena dakhalu an-nar limaza dakhalu li upp ci gaay yi nga xamne dañu duggu safara la mo tax ñu duggu safara moy daño ñak utiliser sen xel daño ñak utiliser sen xel mais bu fekkone daño utiliser sen xel kon duñ dem safara kon lolo tax mbokk yi fokk ñu bayyi xel suñu bop fokk ñu gor gorlu ñu xamné islam moy deug ludul islam tiaxan la ludul islam nen la ikhwani fillah ibrahim alayhi salam gis na né li ñuy jaamu tadu yalla jaadul wa innaha tamasil la tanfa wa la tadur ولا تاكل ولا تشرب ولو اراد احد ان يكسرها لم تستطيع ان تدفع عن نفسها ابراهيم عليه السلام جس ناني خرم يوي ني جامو tadu yalla xërm yoy ñuy jaamu tadu yalla ay mbir la yo xamne du jëriñ du lor du lek du naan su ko kenn bëggoon jël yatam diko damaté est ce que yalla yoy dañuy aar sen bop abadan wa badaa nubuwatu sayyidina ibrahim wa huwa fi babil legi nak yalla yoni nako mu tambali wote nak ci dekk bobu nga xamne moy babil gaay ji ko tuddé babylon wa qad kana tazawwaja qablaha bimra'a tusamma sara wa kana aqiman la talid avalol ibrahim amone soxna bu tuddu sara jigen la won jo xamni dafa magget yamul ci magget way dafa jasir dom mom la ibrahim amon al muhim an allah itta'asahu bir risala wa huwa fi babil fa qama bil wajib allazi amarahu allah bihi khair qiyamin وصبر على الأذى وابتلاء wa qabala at-tahdid wal wa'id bi 'azima. Mune Ibrahim yalla yoni nako mu nek yonent ci dekk bo wutudu Babil mu jog yenu responsabilité bobu mu jog yenu responsabilité bi responsabilité bi nga xamne yalla moko sante mu jog yenu ko ci ay mbagam yenu ko ci bopam waye yenu bu ko yenu moy yenu bu rafet la ko yenu yenu ko yenu ñak pexé daf ko yenu yenu jam bu yalla sante ligéy mu jël ko wa sabara ala al aza mu muñ lor yi mom Ibrahim lor yiñ ko lor yeb daf ko muñ mbolem lor yi daf ko muñ ak nat yi ko yalla nat gis nga ndeke so neke wota kat fongo muñ jangen ci usulu salasa cheikh bi bi muy jangale tere bi limu jëk wax ñenti charti charti bi ci mujj moy as-sabru ala al-adha ginaa bam lo waxe da'awatu ilayhi na nga wota ci xam xam bi ñentel bi mu neela la fongo muñ parce que sa yo commencé wote dinañ la lor sik nek ci lolou ba yalla binde aduna ba tay yi fi ñu tok kep ku musa wote ngir yalla dan lay lor sik nek ci waye ibrahim muñ na lor yi ak natuy wa qabala at-tahdid dajena ak ay tekku ay teru ay atanta ay qasde lu nek comme tay niko wota kat yi ci kaw suuf di dajé ñen ñu leen di tejj ñen ñu leen di exilé ñen ñu leen di ray ñen ñu leen di attentat ñen ñu leen di bal sax liggéey liggéey ba ñu dé kot wala ñu febar teud seen kaw la dootu ñu jog wala sax ñu génné la wala ñu tal sa kër wala ñu tass sa jabar wala ñu ray say dom lolu ni la yalla bindé aduna yalla koy liggéey rek fokk mu natt la Ibrahima jakarlo na ak lol lepp wal wa'id teru nañ ko tekku nañ ko bi azima shidda ci mbollem noko yakare rek def nañ ko yonent yalla Ibrahim wa Ibrahima saxna comme ni montagne saxé duñu bouger non la Ibrahima saxé ci iman modax du azar yalla diko tagne inna Ibrahima kana umma Ibrahima rek ben nation la ci ngeum yalla Ibrahim du ko ndaw de sank ma ngi len don wax ne Ibrahim yalla tuduna Ibrahim ci alquran wa zukira Ibrahim fil quran al karim fi 73 mawdi' yalla tuduna turu Ibrahim rek ci alquran Al-Qur'an yalla tuduna ci turu Ibrahim 73 fois ci ñaata sar fi 25 sura ci 25 sar Al-Qur'an 114 la 25 sar yep yalla tuduna ci turu turu Ibrahim ci 73 aya ci 25 sar la yalla wax Ibrahim kon du ko ndaw mora yalla mune ibrahima tekk li yeb ibrahima dafa sax dafa riposter jakarlo lepp lu nga xamne daf koy téré daf wote bi ibrahima jakarlo na ak lool wa indama ta'akkada min al-i'rad qawmi an da'wati hajara fi ardillahi al-wasi' bamu deme ba gis ne babil dañoo gumba tekk lu muuma dañoo melne wa senegal ci yakute ci mon ibrahima dafa gagay yonent bi ñeuk gaday moy ibrahim joge ci babil dem palestine daw yebu soxnam mu tambali difa jëmbat jeppu ngam yalla ci souf sosu nga xamne ay tankam mi ngi fay doga wacc ibrahima kon du azar mu nek bayu yonenti alayhi salam waye wa imaman lil atqiya du azar ibrahima nek imamul muttaqin imam ñi ragal yalla wa qudwatun lil muwahhidin al umana ibrahim alayhi salam ibrahima qudwa royu kay la motax yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ci quran laqad kana lakum fi ibrahima laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim wal ladzina amanu ma xol yalla dafa ñu jox sax ñun julun ñi pour ñu roy ibrahim lan mo yalla di ñu roy ibrahim lan la wax ñoñu ay mbokam lan la leen wax iz qala li qawmihi ba mu taxawé ci dekk bi daal ni ay mbokam man ak yeen dama leen déclarer guerre hatta tu'minu billahi wahda ba ngeen gëm yalla kessé kessé amul bokalé amul diko dend ak dara yalla rek man ak yeen xex guddii ak beccëk nono wa bada baynana wa baynakumul adawatu hatta tu'minu billahi wahda wala chart bi li xam nga tay kuko bëgg def sax sa kër do len ñun ñi yëmu ñu ko fa nga bayyi yenn saay sa papa bon lu ko neewale tak ay galajam tak ay bejinum nga wa mu ne la fi sama kër la ici c'est ici c'est ma maison hein bo bo ki nga dem nga jël sa jabar jël say doma jël ling fi ama ni sa noy def moy li arab yi wax ne wardihim ma anta fi darihim wa darihim ma anta fi darihim wardihim ma anta fi ardihim fahim da ya sheikh wa darihim ma anta fi darihim négocier lak ñom fek yaangi ci sen keur wardihim ma anta fi ardihim ma dum ta anta fi ardihim aywa hazaa wa min hikma gis nga kon lolou moy sunu mbir tay mbok ibrahim alayhi salam wa nazaran li ahamiyatin dawr alladhi qama bihi ibrahim alayhi salam faqad zukira qissatuhu fi 25 sura fi 63 aya min alquran alkarim legui legui li malen waxone moy importance bi ibrahim am deggu gi mu degg wer gi ngeumam wer royu kay bi yalla ne nañ ko roy motax yalla wax 73 fois ci ay aya alquran ci 25 sura tour ibrahim alayhi salam bal كما ارتبط سيرته عليه السلام بسيرة أخيه ابن أخيه لوط عليه السلام وبسيرة ولده إسماعيل وإسحاق عليهما السلام بل ارتبطت سيرته بسيرة كل من جاء بعد من الأنبياء لأنهم من نسله وذريته إبراهيم وهم رأي جنا يالا ننكري so jange histoire lut da ngay fek yalla yew histoire lut ak yew ibrahim ishaq ismaeil da ngay fek yalla yew sen dundu ci dundu ibrahim waye mbolam yonent yi ñew ginnaw ibrahim ñom ñep yalla daf len roylo ibrahim alayhi salam ba ci sunu yonent muhammad alayhi salatu wassalam ikhwatal iman da'wat ibrahim alayhi salam li abihi lolu yalla nan lolu olof nan mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank wanzir asiratakal aqrabin al aqrab awla hatta bu fekke sax al kufar la yalla mune waqatilu alladhina yalunakum min al kufari bisu nek la jege dafa am responsabilité ci yow pour nga wax ak mom ñun nak da ngay gis ku baye wa kërëm dem di war kenen fekk ñi nga wara ñëk waar moy ñi la jégué gis nga ibrahim ñi mu ñëk waar moy bayam kana azari abdul asnam bal kana yanhituha wa yabi'uha Ibrahim alayhi salam bayam da nan jamu khurum mais waxuma da nan jamu mais rek da nan yatt diko jaay wa sharrul umur an ya'taqida al insan aqidat al batil li gëna bon ci nit ci doomu adama moy mu am pass pass bu bon aqidatul batil mu fas ci xolam lu bon gis nga lool motax sun dekk bi melni parce que nit ñi li ñu fas mo baaxul mo ra nit ñi fogg ñu melni ñu mel ko am aqida bu bon sa dara du baax motax sun dekk bi fogg mu melni mbokk yi parce que aqida bi dekk bi fas dara baax ci suma takunu hadhihi al aqida mawridu rizq rizqihi wa muhattati amalihi wa ghayatu sa'i da ngay gis doom adam bo xamne pass pass bobu mu fas ci lay jele lu mu dundé xala ki fas tapalé fas triant fas djublan limuy dundé fa la koy jele ci tapalé bobu ki fas pass pass bo xamne dara baxu ci ci pass pass bobu lay dundé ba dé ci lay nax nit ñi ci lay waré ci lay tapalé Ibrahim nan la def mu tambali wo papam mota mu ne an yakuna walid Ibrahim awwalul mad'uwin li annahu aqrabun nas ilay mom Ibrahim papam la ñeum jëk wo ndax papam moy ñiko gëna jëgé وقد أمر الله تعالى المصطفى عليه السلام أن يبدأ بعشيرته الأقربين يونت يالا محمد لول لاكو يالا واخون بي مو تامالي دي ووتو يالا نيكو ووال سا مبوك يي لا جيغي وكذلك كان منهج انبياء الله جميعا في الدعوه نون لا نيكي سيستم دو في او دوندين وو خامنا يونتي دوند نانكو نيوم نيب بي نيو تامالي دي ووتو نيان لا نيي وو سين جابوت سين دوم sen jabar sen bay sen yay sen ila akhiri mbok yi ibrahima bi mu tambale wote bi daf ñuy jangal ibrahima yuallimuna kayfa nakunu hatta nakuna du'at ila allah tabaarak wa ta'ala lam yabda ad-da'wa ma abi بالتصفيه معبوداته ولما تامبالي ول دي دوفلو دان كو باي يو جهنم nga jëm yow bay bida man nga amna fi ben way bu don wax papam ahlu bida hunaka rajul kana yaqulu li abihi ya abat anta min ahli al bida daiman ben bis mu teud fajar mu yewul demul jak papa yi ñew feug bint bi ne ko ahlu bidant jogal ahlu bidant papa ji ne ko man ahlu bidala yo ahlu bidant nga zaata yawmin qarhana waqtu salatul fajri jami'an nas istayqazu wa zahabu ila al masjid li yusalli ar rajul allazi kana yaqulu li abi anta min ahli al bidah lam yastayqiz li yazhabu ila al masjid وذهب ابوه وصلى في المسجد وعاد الى البيت وحرك البيت من ولده وايقظه وقال انا من اهل البدع انت من اهل ماذا نوم اهل النوم اي رايت ابراهيم مام دفل نون رام دفا تامبلي ندانك موك بايام تامبليول دفلوي نانكو باي جهنم ماغا جيم يو بودي داغا ديم سفر bala nit ñi di bañ daawam amna noy waxe amna noy defé ñepp dañ lay bañ bayil ak sa wote dañ nan di paré nga ngane wa ñu na la ya mom diiné bi jëlal té sa yuñ la waxé mbir mi ya ko mom jëlal li ngay wax yaquna sa wote yaquna sa yo fexé ñu jaxassela ak nit ñi sa wote yaquna sa yo fexé ñu jaxassela ak seen wa kër sa wote yaquna won defal dank xamal ni ngay waxé jangale kat yi dañ nan kay wuyu sa bay ak kay wuyu sa jëkëru yaay bu gëna rafet pour sa wax na deug de kay wi sa jëkëru yaay waxul deug mais dafa rafetul mara yalla muné wa qulu lin nasi husnan xola yalla bimu yonne Musa ci kan la ko yonni ci katchor bi gëna bon ci aduna bi muy fir'auna lan la wax fa qula lahu qawlan layyinan ta fir'auna la fir'aun fir'aun yalla muné Musa wax ko wax bu rafet même ahlul kitab yalla muné wala tujadilu ahlal kitab illa billati wa qulu lin nasi husnan ha da'wa da ngay wax lu rafet bil hikma wa mau'izatan hasan gis nga bil hikma ibrahim non la def insha allah ci katanu bur yalla tabaarak wa ta'ala ala rabbi di ñew dinañ gis ibrahim nakala tambale wa bayam اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته